الجعد الزمري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا چاچ پریخ ودری جمع د سستی د وجنا وی برابر ده که پی در پیوی او که جدا جدا ده کله متواتر دی دری جمعونه کی یا متواتر نه علاوه د غشان د سستی د وجن دری جمع دی پریخوی ایس اوزر شرعی نشتا طبع الله على قلبه نلا ورت پزړ مہر وی لکه قران کې وی ختم الله على قلوبهم او بل طبع الله على قلوبهم پزړ به مہر لګي رواه ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجه و الدارمی ورواه مالک عن صفان ابن سلیم رضی اللہ عنہ و احمد و نبی قتادہ رضی اللہ عنہ لد جمع احتمام پکار دے الحمدللہ مسلمانان کوشش کئی که کم دا کفار پا ملکونو کی دی اغیتم دا سی ترتیب پکار دے چی دا جمعی رد دی قضا کئینا وعن سمر ابن جندو بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ترک الجمعة من غیر عذر چاچی جمع پریخو بغیر دا سوزر شرینا فليتصدق بدينار يو دينار خيرات ديو کی سره دین چې توبه دې مباسي فإن لم يجد فبنصف دينار او کده نمدن نیم دینار رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله دا استحبابی حکم دے د صدقی د دینار یا د نصف دینار ادا غره د پری خودو ګنا بالکل یې نه پورته کوي دې سره به خامخا صحیح توبه وباسي دې سره به خامخا دې څه کوي صحیح توبه وباسي اور روایت کی سندی کلام علماء کرام کڑے وان عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال اللہ حبیب الجمعۃ ولا من سمع النداء جمعہ پہا غشادا چچا اذان و اوریدو پاغ چا جملا چه د اذان واوري دو ملال قاری رحمت الله له د حدیث دا سه مقصد ذکر کړي وای جوما پاغ شخص واجب دا چې د جومی دادا کی دوز دینه دمر لری دي چې د ته د جومی اذان رو رسیدو او اذان نم مراد د لوسپیکر اذان نه دادا غشان زده دا بم ډیر لری لری تلو دا بم څه زمونږ د کلی اذانونه بم د کلی میرا ډیر لری دا پدې کې باورې دی شول الله اے یو سړی د خار نه دور لری دی کې غیغه پتی دی چې غوي دی اوري د دې په جمعې لرازي اصل کې د دې مسلې اختلاف په دې بنا ده چې د مصر نبار افراد باندې جمعه واجب ده کنه شهر نه ده چرته لري شو کوسیږي نو باز اهل المداوین چې سره د شهر نه دور بار ده شدید جمعی موزو کی او شپخ پل بال بچتا رسول شی نو پد جمعه واجب ادا لکر رسو حدیث را روان دے الجمعتو علا من آواه اللیلو الاهله جمعه پاگ چا دے چدی شپیخ پل کورتا بیارا وستو امام ترمذی رحم الله وای چې بعضی علماو د اذان د اورېدو اعتبار کړي کله اذان आवाज رسیدنو واجب دا ورننه امام ترمذی د ائمه ثلاثه او مسلک ذکر کړي احنا فوی چی سوک ده شهر نبارو سیگی جمعه پی واجبه نرا ذکر دی پنیز ده جمعه ده پارا مصر شرط ده البته دی وی ده خار پا اطرافو کی چی سوکو سیگی نو دیون که ده فنای مصر ده نو دام ده شهر پا حکم کیوی نو دای بم سکای ځان بدل تر را رسای ویل جمعه ولا من سمع النداء رواه ابو داود او سند دې حدیث ضعیف دی سند حدیث سندن سره دا ضعیف دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الجمعه على من آواه الليل الى اهله جمعه پاغچا دا چې زه ور کول د لشپید بال بسر بیا بال بس ته واپس را رسیدو بعض دې حدیث دا معنا کوي چې څوک مقیم دی مسافر نه دی جمعه پشادا پا مقیم دا اپا مسافر جمع نشتا اچا پا کیا غا مقصد ذکر کرده چه مخ کی مواردو رواه الترمیزی وقال هذا حدیث اسناده ضعیف سند دی حدیث ضعیف دی وان طارق ابن شهاب ادام مسئله دا چې جمعه پسو کسانو ادا کیږي دې لپاره څومره جمع ضروری ده نو دا اهل علم په دې مسئله کې اختلاف وو چایا د جمعې د مز د پاره جماعت او جمعواله شرط د کنه ده شو کوئی دوا کسان بس کافی دي دا د ابراهیم نخعی او د اهل الزواهر قول له رحمهم الله او شو کوئی د امام سره دوا لکه دا امام ابو یوسف او امام محمد قول له اسو کوئی درې وای سره د امام نادا مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله له اچا دول سچا سلویخ شرط کړي امام اشعری رحم الله سلویخ دیتے امام احمد رحم اللہ ملاڑ دے عدی کم اختلاف دے چه محل د جمعی دادا کی دو بکم زی امام ابو حنیف رحم اللہ و دا ایشا گردان وی چه مصر جامع بی او ایمه سلاس وی جائز د پکلو کی مگر کخارنی اگر کخار نوی وان طارق ابن شهاب رضی اللہ تعالی عنہ ابیا د مصر په تعریف کې د احناف او اختلاف ده اری غورته مصر شوی شرط ورته وای ائمه ثلاثه وای په کلو کې جمعه جایزه ده غټ کلی وی یا وړو کې وی او دا جمعه د پاره مصر یا غټه کړی دی وای شرط نه ده احناف وای غټ کلی وای ابیا د مصر په تعریف کې د اقوال دي مختلف شو کوئی بلده کبیره تا وای غټ کلیلا چې بازارونه یې پکې اول توالی وی د ظالم او د مظلوم پښتنه کیږي شو کوئی مصر او خار غیله وای چې مفتی او قاضی دي حدود قائمه څوک وای مصر دی ته وای احنافو کې چې دومره خلق پکې اوسېږي چې په دې کلی کې ټولو نلوي جماعت ته او دای راجمه شول پکې نه راځيږي صدا احناف بیا د مصر په دې تفسیر کې مسره اختلاف ته د طارق ابن شهاب رحمه الله رضی الله عنه روایت ده د الله پیغمبر کتلې وې روایت یې سن دي اورې دري اسو کوئی د صحبتم نشتا حافظ ابن حجر رحم الله وې چې کله دا ثابت شجر پیغمبر اسلام لیدلې درجه قول مطابق طارق ابن شهاب رضی الله عنه صحابي ده او چې دا ثابت ده چې د روایت نه دی اوریدلی نو دا د روایتونه د صحابي نه دی او مرسل د صحابي هغه مقبول وي هیڅ اختلاف نشته د فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الجمعه حق واجب جمعه حق واجب ده لا کل مسلم پار مسلمان فی جماعت اے پا جماعت کی زکر دا خوزان لنکی گی الا علا اربعت مگر پسلور واجب ندا عبد مملوک مرائی ده ده بل پا ملکیت کی ده او امرات ان خزد اپا خزید جمعی مز فرض واجب نه کور کې بے کئی کلاڑ آوی کو نغاڑ اخلاسی گی او سبین یا ما شمنے او مریض وی نیا بیمار دے او دل حاضری مست تکلیف ور کئی مشقت دے تکلیف دے رواہ ابو داود رحمہ اللہ وفي شر السنة بلفظ المصابيع الرجل من بني وائل وإذ يوسري د بني وائل نا روايت ده